रामकृष्ण वचनामृत 2 जून 1883 परिच्छेद 35। मुक्ति और भक्ति, गोपी प्रेम। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियाँ और ग्वाल बाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हम लोगों को भूल गए? क्या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं? यह कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, इस स्थान में श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, यहाँ पर धेनु का सुर और वहाँ पर शकटासुर का वध किया था, इस मैदान में गौवों को चराते थे, इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे, यहाँ पर ग्वाल बालों सहित क्रीड़ा करते थे, इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त हैं, वे साक्षात नारायण हैं, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। गोपियों ने कहा, हम यह सब नहीं समझ सकती, लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम, हम तो केवल अपने वृंदावन विहारी कृष्ण को जानती हैं, जो यहाँ बहुत कुछ लीला कर गए हैं। उद्धव फिर बोले, वे साक्षात नारायण हैं, उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। गोपियों ने कहा, हम मुक्ति आदि ये सब बातें नहीं समझती, हम तो अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को देखना चाहती हैं। श्री राम कृष्णदेव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न हो बोले, गोपियों का कहना सत्य है। यह कहकर वे अपने मधुर कंठ से गाने लगे। गाने का आशय यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वे सबसे आगे हैं, वे पूज्य होकर तिलोक जयी होते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्त की बात करता हूँ, मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति के कारण मैं पाताल में बलिराज का द्वारपाल होकर रहता हूँ। शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है, जिसे गोप गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूँ। श्री राम कृष्ण कथक के प्रति, गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान मिश्रित भक्ति, जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं, वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति हैं। पर प्रेमा भक्ति में उस ज्ञान का संयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा, सीताराम के दर्शन करूँगा। भगवान रुक्मणी से बोले, तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है। पांडवों ने जब राजसु यज्ञ किया, उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले, मैं एक नारायण को प्रणाम करूँगा और दूसरे को नहीं। यह सुनते ही भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। तब विभीषण ने राजमुकुट धारण किए हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया। किस प्रकार जानते हो? जैसे घर की बहू अपने देवर, जेठ, ससुर और स्वामी सबकी सेवा करती है, पैर धोने के लिए जल देती है, अंगोछा देती है, पीढ़ा रख देती है, परंतु दूसरी तरह का संबंध एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है। इस प्रेमा भक्ति में दो चीज़ें हैं, अहमता और ममता। यशोदा सोचती थी, गोपाल को मैं न देखूंगी तो और कौन देखेगा? मेरे देखभाल न करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। यशोदा ने नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और ममता, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। उद्धव बोले, माँ, तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण हैं, वे संसार के चिंतामणि हैं, वे सामान्य वस्तु नहीं हैं। यशोदा कहने लगी, अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन? मेरा गोपाल कैसा है, मैं पूछती हूँ। चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर वे सभा में आई। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियाँ मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी, यह पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप करके अंत में हम द्विचारिणी बनेंगे। हमारे मोहन, मोर मुकुट पीताम्बरधारी प्राणवल्लभ कहाँ है? देखते हो ना इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे राधा को नहीं चाहते। गोपियों की निष्ठा, ज्ञान भक्ति और प्रेमा भक्ति। भक्त कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री रामकृष्ण ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता। और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं यह ज्ञान। तीन मित्र जंगल में जा रहे थे, सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम सब आज मरे। दूसरा आदमी बोला, क्यों मरेंगे, क्यों, आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला, नहीं ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठे। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वह ज्ञानी था। वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था, स्नेह ममता का भाव आया था। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट न हो, उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे। श्री राम कृष्ण तथा भक्तों के ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया।